المفعول معه. قال باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. Deməli burada deyir ki, məf'ul ma'hu adından bəlli olduğu kimi ma'a birgəlik bildirəcək isimdir. Mənsubdur. Çünki bab mənsubatdır. Əllədi yuzkaru. Bu isim xatırlanır nə üçün? Li bəyani mənfu'ilə ma'hul fil. Nahu qavlika ca'al əmiru vəl ceyşə istavf və istavfəl ma'u vəl xaşəbətə. Deməli وأقول المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضل المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل في مصاحبتها المسبوق بواو تفيد المعية أيضا. لما قلتك المفعول عند النحاة، المفعول معه عند النحاة هو الاسم. دير فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والمراد به الاسم الصريح دون المؤول. Aydın da birinci abzasda nəhçilərin təriflərini Muhiddin açıqlayır. İkinci abzasda deyir ki, isim dedikdə nədir? Yəşmilu al-mufrad, müthennə, cəm مذكر والمؤنث والمراد به اسم الذي هنا دي اسم صريح دون المؤول تعبير لا olmayan isimleridir nazarda tutulur. وخرج عنه الفعل والحرف والجمله اسم دمينا ندي çıktı fiil harf ve cümle. وقولنا الفضل معناه انه ليس ركنا في الكلام ليس ركنا في الكلام فليس فاعلا ولا مبتدا ولا خبرا وخرج به العمدة يعني أساسلق نحو اشترك زيد وعمر. دمال ديك فضل دمهلا ما نصدر ندي أنه ليس ركنا في الكلام كلامون أساسلارنا بيري دي ركنو دي يعني دايقلارنا بيري دي مثلا فاعل ولا مبتدا ولا خبر يعني وخرج به العمدة يعني سوزن أساس hissəsini تشكيل eləmir. Yəni söz cümlə ondan asıl olaraq qurulmuyor. Cümlənin əsas yəni baş üzvləri deyək, baş üzvləri deyil. Məsələn, iştaraka Zeydun və Amrun. Aydındır? İştaraka Zeydun və Amrun cümləsini gətirməklə nə demək istəyir? Yəni bu cümlədə iştaraka Zeydun desək də nədir? Kifayətlənmişdik. İştaraka Zeydun və Amrun cümləsi nədir? Atf eləyibdir. Və orada nədə atıfdır? Hə? Aydındır? Və ola atıfdır. Amrun nədir? Matufdur. Aləzəyd. Yəni cümlənin əsas hissəsi nədir? Əsas hissəsi iştirakədir, feildir və həmçinin faid nədir? Zeydundur. Və qovluna əl-mənsub bil-fi'li əv mə fihi mə'nəl feili. Deməlidir ki, və qovluna əl-mənsub bil-fi'li əv mə fihi ma'nəl feyli və hurufa. Deməlidir ki, mənsubdur feyllə və yaxud da ki, nə ilə? Mə fihi ma'nəl feyli. Və yaxud da ki, feylin mənasında olan birlilə. Və hurufa və həmçinin hərfləri uyğun gəlsin ona. Yadullə alə ənəl amilə fil məf'ul ma'hu alə darbeyn, alə növəyn. Deməlidir ki, əgər desək mənsubdur, nə demək istəyirik? Ola bilər ki, deyir, məf'ul ma'hunun amili iki cür olsun. Əl-feyl, əl-əvvəlu, əl-feylu, nəhu, hədər əl-əmiru vəl-ceyşə. Hədər əl-əmiru vəl-ceyşə. Amil nə oldu? Hədər oldu. Əl-thəni, əl-ismu dəllu alə ma'nəl-feyli, əl-müştəmil alə hurufihi. Feylə mənəcə nə deyir? Dəlat edir, həmçin əhat edir feylin hərflərini. كاسم الفاعل مثلا اسم فاعل في نحو الامير حاضر والجيش عندنا oldu حاضرون حاضر فعلي ilə nədir uyğun da hərflərdə və həmçinin mənası nədir fəilə dəlalət edir yəni həmin mənadadır. الاسم الدال على معنى الفعل. نجا كي حاضر ندي اسم الفاعل. الأمير حاضر. والجيش. وقلنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية. دمال دي دي كي المسبوق olsun بواو تفيد المعية، يعني كي واو ندي هي نص دليل دي كي في الدلالة على المعية. همين بواو واسطسيلة نولجاك sözün mef'ul ma'hu olduğu təyin olunacaq. Sözün mef'ul ma'hu olduğu təyin. Yuxracu bihil ismul məsbuq bi vavin leysət nassın fiddilələt aləl-məyyə. Yəni, o sözlər çıxır ki, vav vasitəsilə işlənilibdir, lakin nədir? Məyyə bildirmir. Nə olur orada? Vav necə idi? Vav ki cür idi. Vav atf, vav məyyə. Deməli, məiyyə olmasa nə olacaq? Atıf olacaq. Və atıf da sənədə era baxımından tabi olmalıydı. Amma ki, misallara baxın. Cə əl-əmiru vəl-ceyşə. Əgər atıf olsaydı, vəl-ceyşə olar. Aydındır. Cə əl-əmiru vəl-ceyşə. Onda məiyyə olmayacaqdı. Aydındır. Necə deyək? Nəhu hədərə Muhammedun və xalidun. Və ələm ənəl ismə əl-vaqiə bədəl vəv ələ nüvəyin. Vavdan sonra olan isimlər ki, nə olacaq? Mə yətəyyən nəsbuhu ələnəhu məf'ul məhu. Təyin olunur ki, nəsb olunmağı belə ki, o deyir, nədir? Məf'ul məhudur. İkincisi, mə yəcuz nəsbuhu ələ dəlikə və ittibə'uhu limə qabləhu fi i'rabihi mə'tufun aleyhi. Və yaxud da nədir? Təbu ola bilər. Yəcüz nəsb olmaq və yaxud da ki, özündən qabaqki sözə nədir tabi ola bilər İrabda. Həmmə nəvvül əvvəlu fəməhəlluhu idə ləm yəsıhə təşriku mə bə'dəl vavi limə qabləhə fil hükmi nəhvü ənə səirun vəl cəbələ və nəhvü zəkərtu vəl misbəhə. Deməlidir ki, birinci növə aiddir Ənəvəl əvvəl birinci növ deyil, məhəlluhu idə ləm yəsəh təşrikumə bə'dəl vavi limə qabləhə fil hükmi. Vavdan qabaqki ilə vavdan sonraki nədir? Hökmcə bir ola bilməzlər. Məsələn, mən gedirəm və dağda. Yəni, burada mən gedirəm və dağda mənimlə gedir olmazdı. Ona görə deyir ki, nədir? Təşrikdir, səhih deyildir. Və həmçinin, fəinnəl cəbələ illə yəsəh təşrikuhu lilmütəkəllimi fissiri. Gedişdə deyir, nədir? Mütəkəllimlə birgə ola bilməz, şərik olsun, gedir. Və kəzəlikə l-misbəhü ləyəsihü təşriku hülil mütəkəllim fil müzəkirəti. Həmçinin deyir, xatırlamaqda, nədir? Misbəh ola bilməz ki, mütəkəllimlə bir olsun. Və qad məthələl müəllifu lihəzən nəvi bi qəvlihi istəvəl məu vəl xəşəbətə. Deməli, bərabər oldu su və taxta. Deməli, burada bu vallar nədir? Vav atf ola bilməzlər. Aydındır. Çünki nədir? Müştərək deyil. Ki, vav atf sayaq onu. Yəni, burada vavlar nədir? Vav məiyyədir. Çünki nədir? Ləm yəsəh təşrik mə bədəl vav limə qabləhə. Əgər vavdan qabaqki ilə, vavdan sonraki görülən işdə bərabər deyilsə, yəni ki, şərik ola bilmirlərsə, onda nədir? Deyirlər ki, vav nədir? Məiyyədir. Aydındır. Əgər bərabərdirlərsə, nədir? Atıf olacaqdır. Əmmə əl-thəni həmçinin əl-thəlif burada daxildir. Fəməhəlluhu idə səhə təşriku mə bədəl vavi limə qabləhə fil hükmi nəhvə hədərə əliyyun və Muhammedun. Əgər deyir ki, şəriklik, yəni vavdan qabaqki sözlə vavdan sonraki söz hükmdə deyir, şərik ola bilərsə, onda deyir, nədir? İkinci növdən sayılacaq. Məsələn, gəldi Əli və Məhəmməd. Aydındır. Vav eləsək, vav deməli, vavdan sonraki söz marfudur deyə nədir? Onda vav nədir? Atıfdır. Çünki özündən əvvəlki sözü nədir? Yəni, Əliyyun faildir, marfudur. Ona görə vav nədir? Atıfdır. Çünki Məhəmməd həmçinin nədir? Atıf, marfudur. Fəinnəhu yəcəvzu nasb Məhəmməd. Və həmçinin burada nədir? Nasb etmək olar. Onda vav nə olacaq? Ələ ənəhu məf'ul məhu. Onda nə olacaq vav? və olacaq məiyyə, əgər nasib eləsən. Və yəcuzu rəfəuhu alə ənəhu ma'tufun alə aliyyin. Və həmçinin, ləyəni Muhammedən yəcuz iştirakuhu ma ali fil huduri. Çünki nədir? Əgər rəf eləsək, onda nə olacaq? Bağlanacaq Aliyə. Çünki deyir Məhəmmədi, deyir, mümkündür ki, deyir Məhəmmədin gəlişi nə olsun? Müştərək olsun. Əli ilə birgə olsun, yəni. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش يعني جاء الأمير والجيش دديكتا وابنا دي معية دي. جاء الأمير والجيش دسيدي ولجيد وابنا عطف ولجيد جيش دي معطف ولجيد أمير سوزنا هايدن oldu دمالي 3 حال oldu اگر دمالي فيل يعني إرالدا vavdan əvvəl ki sözü, hə, sözdür və o sözü nə deməli feili, əgər feili, hə, vavdan əvvəlki sözə aiddirsə, onda vav nədir? Məiyyədir. Yəni məsələn, cəəl əmiru vəl ceyşə. Hə? Məiyyədir. Çünki nədir? Cəə feili nədir? Əmirə aiddir ancaq. Ha, yəni, cəəl əmiru məəl ceyşi. Mənası budur. Cəəl əmiru vəl ceyşi, yəni cəəl əmiru məəl ceyşi. Aydın oldu. Ona görə nədir? Əgər deyirik ki, İzə kənəl fi'lu lə yəqa illə min vahidin. Fəhiyə lilməiyyə fəqat. Lə yəqa illə min vahid. İkinci növ dedik ki, əgər nədir? Formal qəhətləndir. Feil modelini. Feil modelini. Deməlidir ki, ikinci növ dedir ki, İzə kənə lə yəqa illə min ithneyn. İmtənaət əl-məiyyə. Vacəbə nə atf. Deməli, əgər feil, görülən feil, hər iki tərəfdən görülürsə, yəni vavdan qabaqki, vavdan sonraki də edirsə o feili, o da nədir? Onda nə olacaq? Vav atf olacaq. Necə? Yəni, feilin özünün siğəsi, yəni modeli, ikilik modeli olarsa, məsələn, təşarəkə, təqatələ, təkətəbə, bu cür feillər nədir? Qarşılıqlı, yəni iki tərəfli olur. Hə? Məsələn, desən ki, əgər təşarəkə Muhammedun və Aliyyum, hə? Yəni təşarəkə feili iki nəfər üçündür. Aydındır? Təkətəbə, Muhammedun və Aliyyun, təkətəbə nədir? İki nəfər üçündür. Aydın oldu. Ona görə də nədir? Orada vav nədir? Vacib olacaq ki, nə olsun? Atf olsun. Məhəmmədlə Ali nədir? Yazışdılar. Kilikdir. Ancaq edəkənə yəqa min ithneyn cəmiyən cəzə vəcihən. Əgər hər ikisi də feil, yəni hər ikisinə də aid ola bilirsə, onda istəsən vavdan sonrakını nasb eləyə bilərsən, istəsən də nədir? Raf eləyə bilərsən. Aydındır. Məsələn, cəəl əmiru vəl ceyşu. Yəni, qoşun da mümkündür gəlsin və həmçinin əmir də mümkündür gəlsin. Aydındır. Ona görə də sən istəsən deyə bilərsən, cəəl əmiru vəl ceyşə, onda məəl ceyşi olacaq və həmçinin də icazə var ki, deyəsən, nə? Cəə əl-əmiru vəl-ceyşu. Aydındır. Yəni, əgər götürsək, istəvəl-mə vəl-xəşəbətə cümləsini. İstəvəl-mə vəl-xəşəbətə cümləsi. Ola bilər ki, istəvəl-mə vəl-xəşəbəti olsun. İstəvə, yəni, bərabərləşdi. Su ilə taxta. Yəni, su və taxta, yoxsa su taxta ilə birgə su taxta ilə yəni? Su və taxta. Su və taxta. Yəni, su, taxta nə oldu? Taxta da yəni, qalxdı, su da qalxdı, hə, bu mənada. Baxır, elə şeylər var ki, aydın var. Yox, su qalxar. Tam başa çıxmır lazım. Taxta qalxmaz. İstəvəl mə'u vəl xəşəbətə nədir? Bu cümlədə nədir? Atıfdır, yoxsa? Məiyyədir. Mümkün deyil. Çünki nədir? Kənəl fi'l nə? Ləyəqa illə min vahiddir. Yəni, bərabərləşən sudur. Taxta su ilə bərabərləşmir, taxta artmır ki. Artan nədir? Artan sudur ki, gəlib taxtanın səviyyəsinə çatır. Aydındır. Biz də ona görə dedik ki, irəldə zikr olan fiil, hə? Fiil birindən baş verir. Yəni, vavdan qabaqkindən baş verir. Aydındır. Əgər desək ki, məsələn, əkələ kəlbun vəl hirra. Vəl hirra. Vav məiyyədir, yoxsa atıfdır. Məiyyə. Əkələ, yəni, əkələ kəlbun məl hirri. Məl hirri. Hə? Bu, məiyyə mənasında da. Hə? Bəs olmaz da deyək ki, əkələ kəlbun vəl hirru. Olar? Onda vav atıf olacaq. Həm it idi, həm də pişik idi. Olardı belə? Olardı. Deməli, nədə onda vav atıf olacaq. Hə.